Hallo allemaal. Ja, welkom. Ik ben heel blij om te zien dat we vandaag weer met zoveel zijn. En ik ben ook trots op om te zeggen dat meer dan 130 organisaties dit protest vandaag steunen. En we laten weer duidelijk zien dat in our thousands, in our millions, we are all Palestinians. Want over de hele wereld staan deze dagen mensen in solidariteit met het Palestijnse volk. En deze dag is natuurlijk altijd belangrijk, maar het heeft vandaag de dag een specifieke urgentie. Want terwijl we hier vandaag samenkomen, zet Israël zijn ruim 13 maanden durende genocidale aanval op de bevolking van Gaza voort. Minstens 43.000 Palestijnen zijn vermoord, al ligt het echte aantal waarschijnlijk veel hoger, zelfs in de honderdduizenden. En 1,5 miljoen mensen zijn ontheemd. Israël heeft huizen, scholen, universiteiten, ziekenhuizen, bakkerijen en moskeeën en kerken gebombardeerd. Het heeft massagraven gevuld met de lichamen van geëxecuteerden. Het heeft landbouwgrond onbruikbaar gemaakt en basisinfrastructuur vernietigd. En journalisten, leraren, artsen, docenten, hulpverleners en mensen die bijeenkwamen om noodvoorzieningen te ontvangen, vermoord. Het bombardeerde Libanon, Syrië en Jemen en durft zich nog steeds als slachtoffer op te stellen. Maar de Palestijnen geven niet op en wij geven niet op. Want wij blijven terugkomen totdat de genocide is gestopt en Palestina vrij is. Want de genocide op de Palestijnen is steeds moeilijker te rechtvaardigen. Vorige week vaardigde het internationaal strafhof zelfs een arrestatiebevel uit voor de oorlogsmisdadiger Netanyahu. Yes. En in het begin vroegen velen onder ons zich af of er een grens was aan de ongevoeligheid van onze politieke leiders. We vroegen ons af hoeveel Palestijnse levens ze zouden laten nemen en vernietigen voordat ze actie zouden ondernemen. En nu weten we het, er is geen grens. Shame. En nog steeds zijn er linkse partijen, zogenaamd linkse partijen, in de Tweede Kamer die weigeren de systematische uitroeiing van de Palestijnen en de vernietiging van de infrastructuur een genocide te noemen. En Schoof zegt niet noodzakelijk gehoor te willen geven aan de oproep van het strafhof. Tegelijkertijd bezoekt Wilders deze week de oorlogsmisdader Netanyahu. Ik zeg, dit PVV-kabinet moet weg. In deze stad werden 2 weken geleden nog moedige activisten die zich niet de mond laten snoeren, blauw geslagen door de politie. Mensen werden afgevoerd met bussen naar de middle of nowhere en daardoor de politie geterroriseerd. En terwijl vreedzame... Want terwijl vreedzame demonstranten keer op keer door Halsema met politiegeweld tegemoet worden getreden, kregen extreemrechtse hooligans vrij spel in deze stad, mijn stad. Mensen werden belaagd in hun huis, taxichauffeurs werden geterroriseerd en mensen die solidair waren met Palestina werden aangevallen. En die avond maakte weer voor ons duidelijk dat de politie er niet voor ons is, maar voor het beschermen van de heersende macht. Maar op het moment dat inwoners van Amsterdam tegen dit racistische geweld in actie kwamen, was de wereld te klein. Politici zoals Wilders en Schoof gebruikten het om hun haatcampagne tegen onze moslimkameraden te escaleren. Wat een schande! Iedereen weet het inmiddels, maar wij tolereren geen antisemitisme in onze beweging. Maar hetzelfde kan niet gezegd worden van deze politici. Bijvoorbeeld Annabel Nanninga, senator van JA21, deed vreselijke antisemitische verwensingen op social media, waarin ze Joodse mensen de dood wenste. Wilders is bevriend met de antisemiet Viktor Orbán en PVV'ers verspreiden de complottheorie over omvolking, een van oorsprong antisemitische complottheorie. En Thierry Baudet van het Forum voor Democratie zegt, zogenaamd, niemand te kennen die geen antisemiet is. En met deze laatste neofascistische partij organiseerde de Israël Lobbyclub, het Sidi, het genocidie, 5 jaar geleden nog samen een manifestatie en dan durven ze ons te beschuldigen van antisemitisme? Dat is bizar. Dus wij zeggen, kom bij ons niet aanzetten met deze valse beschuldigingen. Extreem rechts gebruikt de beschuldiging van antisemitisme als een stok om moslims mee te slaan. Een bevolkingsgroep die al meer dan 20 jaar door politici wordt ontmenselijkt en sinds het aantreden van het PVV-kabinet ook met steeds meer geweld geconfronteerd wordt. Wij laten ons niet tegen elkaar uitspelen. Wij zeggen nee tegen islamofobie en antisemitisme. Geen angst, geen haat. Tegelijkertijd neemt de repressie en criminalisering van onze beweging natuurlijk verder toe. Vreedzame studentenprotesten kregen met ongelooflijk veel politiegeweld te maken. Palestijnse sprekers werd de toegang tot het land ontzet. En onze kameraden werden op basis van een rapport vol met onwaarheden van de Mossad vals beschuldigd van connecties met Hamas. Er is al 13 maanden lang meer verontwaardiging over het gebruik van de leus voor een vrij Palestina, from the river to the sea, Palestine will be free, dan over de genocide die zich voor onze neus afspeelt. En dat wij als anti-genocide demonstranten worden gecriminaliseerd, liet ook de strijd om onze demonstratie vandaag te organiseren op de Dam zien. En de locatiewisseling waardoor we nu hier staan. De belangen van het zogenaamd winkelende publiek dat mogelijk hinder zou ondervinden van onze demonstratie wogen zwaarder dan het recht op te demonstreren. Met opgeklopte bangmakerij dat onze demonstratie zich zou ontvouwen tot een gewelddadige toestand verbood de burgemeester ons te demonstreren op de Dam. En dit is precies waar het PVV-kabinet op aanstuurt. Namelijk vage inschattingen van de politie om te besluiten of demonstraties wel of niet mogen doorgaan. Dit is een fundamentele aanval op ons demonstratierecht. En hiertegen moeten we ons verzetten, samen. Elke beperking die de een wordt opgelegd, uiteindelijk voor elke sociale beweging zal raken die strijdt voor een rechtvaardige wereld. Dus ik roep jullie op, ga niet mee in deze hetze tegen antigenocide demonstranten van de media en politici, die ons telkens maar weer willen afschilderen als een gewelddadige groep. Zeg nee tegen dit racistische frame. En tegen Halsema en haar stormtroopers, die hier natuurlijk weer overal aanwezig zijn, zeggen wij, wij zijn vreedzaam. Wat zijn jullie? Maar we winnen onze strijd tegen de criminalisering en repressie van onze beweging niet alleen. Samen staan we sterk. Dus wij zijn solidair met iedereen die opkomt voor haar rechten en in actie komt tegen dit kabinet. Wij zijn solidair met iedereen die in actie komt tegen de afbraak van ons hoger onderwijs. Studenten en nu ook de docenten hebben laten zien hoe je verzet organiseert. Wij zijn solidair met activisten die zich verzetten tegen de militarisering. Geen bommen, maar boeken. Stop met het kopen van wapentuig, zeker uit de terreurstaat Israël. Wij zijn solidair met alle onderdrukte groepen die vechten voor vormvrijheid, zoals de queer- en transgemeenschap. Ook jullie zijn geen stok om de Palestina-beweging mee te slaan. En wij zijn solidair met iedereen die is gevlucht en op zoek is naar een beter leven. Geen mens is illegaal, vluchtelingen welkom en stop de zonde op politiek. Niet met alles over elkaar eens te zijn. Er kan verschil zijn in discussie, maar onthoud dat wij één zijn in strijd. Want united we stand, divided we fall. We kunnen het samen, we worden niet verslagen. En tot slot, de beste manier om solidariteit te tonen is door jezelf te organiseren. De bevrijding van Palestina is geen sprint, maar een marathon. Sluit je aan bij een van de organisaties die in actie komen in solidariteit met de Palestijnen en tegen dit kabinet. Wees creatief. We moeten leren om deze repressie heen te werken en het tegelijkertijd te bevechten. Samen kunnen we de barsjes in het sionistische project verder vergroten tot echte scheuren. En ook deze apartheidstaat zullen we op de vuilnisbelt van de geschiedenis achterlaten. Solidarity is not a crime. Free, free Palestine. Dankjewel, Lorien.